านคเนศจตุรถีหลายๆคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรคเนศก็รู้กันอยู่แล้วก็คือพระนามของพระคเนศจตุรถีจตุรดิถีก็คือข้างขึ้น4ค่ําในวันของพระคเนศที่เป็นข้างขึ้น4ค่ําจตุรถีก็เลยเรียกอย่างนั้นก็แต่ว่าในพัทรปัตเนี่ยก็คือเดือนที่อินเดียโบราณที่เขาเรียกว่าเดือนเนี้ยเดือน10เนี่ยอินเดียเขาจะเรียกพัทรปัตนะพัทรปัตก็เป็น4ค่ําเดือนพัทรปัตจะถือว่าเป็นวันคเนศจตุรถีอันนี้เป็นคําโบราณเป็นคําในภาษาที่เป็นสมาสนธิกันแล้วออกมาเป็นคําว่าคเนศจตุรถีที่เรารู้จักปี2561นี้วันที่เป็นจตุรถีก็จะเป็นวันที่13กันยายนเริ่มบูชากันก็เริ่มสถาปนาพระคเนศเริ่มต้นจากชาวรัฐมหาราชทางมุมไบทางปูเน่ทางอะไรแถวนั้นเขาเป็นคนเริ่มเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขานับถือพระคเนศเป็นปฐมบูชาและก็เป็นประธานด้วยเป็นองค์ประธานในเทวสถานแต่ละเทวสถานก็ถือพระคเนศเป็นใหญ่เป็นพรหมเป็นองค์ใหญ่ที่เราเห็นในซีรีส์ทางรัฐมหาราชก็ถือว่าพรหมันของพระคเนศเนี่ยลงมาจุติก็เลยปั้นหรือว่าสร้างประติมากรรมเป็นองค์พระคเนศตามเทวลักษณะเรื่องท้องใหญ่เรื่องอะไรต่างๆว่าได้เพ้อบางคนก็มีจินตนาการสร้างเป็นรูปการ์ตูนผสมบ้างอะไรบ้างแล้วแต่อันนี้เป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นความเชื่อของเขาว่าพระคเนศเนี่ยได้มาประทับอยู่ที่บ้านของเขาผ่านเทวลักษณะนี้นี่แหละคือที่มาของคเนศจตุรถีก็ในบ้านเราประมาณ10ปีที่แล้วครับคนก็เริ่มเอาประเพณีนี้มาทำให้คนรู้จักในความเป็นจริงเนี่ยประเพณีนี้เกิดขึ้นมาจากกึ่งๆการเมืองนิดหนึ่งนะในสมัยที่อังกฤษปกครองอินเดียเนี่ยแล้วก็เขาห้ามชุมนุมคนในรัฐมหาราชก็มีวิธีการชุมนุมด้วยการที่เอาพระคเนศออกมาแห่ข้างนอกโดยนัดกันญาติโยมจะมาเจอกันเนี่ยเกิน4คน5คนก็ไม่ได้ผิดกฎหมายก็เลยใช้ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ทำให้สามารถให้คนได้มาร่วมมาจอยกันได้มาสนุกสนานกันได้ก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เลยเกิดประเพณีคเนศจตุรถีบางที่ก็บูชาแค่วันเดียวแล้วก็วิสายันก็คือการเอาไปลอยคืนกับธาตุทั้ง4คือเชิญท่านมาแล้วก็ส่งท่านกลับด้วยใช้ธาตุน้ำใช้น้ำเป็นสถานที่ไปที่อนันตโลกของพระคเนศนะครับก็คือไปลอยน้ำนั่นเองทุกอย่างก็กลับไปเป็นดินน้ำลมไฟอากาศดังนั้นเนี่ยที่การเก็บบางคนว่าโอ้ทำไมไปเก็บองค์พระพิฆเนศทำไมทำแตกหักเนี่ยนั่นคือการวิสัยยันครับให้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่แล้วก็ต้องจากไปเป็นธรรมดาแล้วก็จะมีคำหนึ่งที่เขาจะพูดในตอนที่มีงานคเนศจตุรถีคืออุจจาวาทิโลกัลยาก็คือขอให้ปีหน้ากลับมาเร็วๆก็คือใน1ปี1ครั้งเนี่ยคนที่บูชาพระคเนศก็จะถือวันนี้เป็นวันใหญ่นี่ก็กลายเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่การมีความภักดีต่อพระคเนศการแสดงออกต่อความรักพระคเนศด้วยประเพณีนี้